Цямнее ў лесе, ноч насходзіць, марозік злёгку націскае, на небе месяц усплывае, задуму смутную наводзіць і лес маўклівы азірае. Гарыць, дрыжыць агонь шумлівы, а залатыя пералівы вуглёў міганне дрыгаценне ім ткуць чароўнае адзенне, шчыты агнёвыя кароны, то ярка-светлы, то чырвоны. Шугае полымя бурліва, а іскры зорачка шчасліва бягуць, плывуць бліскучым роем у гору, у голькі к тоўстым хвоям і ў верхавінах прападаюць, бы вочкі плюшчыць, уміраюць. Тут светла, весела, ўсё жыва, а ў лесе тьма ляжыць маўкліва, глядзіць панура, неласкава, што не ў свой час ідзе забава. Дрыгучы блеск вакол гуляе і тьму адгэтуль адганяе, і піша здольныя малюнкі, і фарбу розныя гатункі па тоўстых хвоях раскідае, дзівоты чараў выяўляе. Сядзяць паны, як страхі тыя, а міны важныя такія, усе непрыступныя і ўсе горды, рашучы погляды і цвёрды. А ў кожным слове, ў кожным руху відна знявага да псяюху. Псяюхі ж ім усяк слугуюць і для вячэры стол гатуюць. У агонь бярвенні падкідаюць і прад панамі выдыгаюць. І вось за стол паны садзяцца, ім заманулась частавацца, кілішкі вудкай наліваюць і чаркі з чаркамі стыкаюць, жуюць смажэнне і вяндліну і хваляць добрую часіну. А вудка больш развесяляе, пан равізовы зачынае: «Яшчэ Польска не згінела, покі мы жыем мы». Паны адны перад другімі шыкуюць жартамі сваімі, свой розум, гонар выстаўляюць і дубальтоўкі выслаўляюць. Раковскі злосны з леснікамі зусім не той цяпер з панамі. Паны ў хвальбе не зналі меры, самім сабе не мелі веры, ды пра лганнё сваё маўчалі, не падсяваючы, усе лгалі. А я... Тут свіда выступае, ён вус у гору падымае і панству кідае з запалам: «Седм вількув забів єдним стшалем». Паны на момант слупянеюць, жаваць іх сківіцы не смеюць. Загнаў пан свіда ім за гвоздку, якби у горла сунуў костку. «Дальбух цікаве, даян слово», – сказаў нарэшце равізовы. «Гм, як же гэта, проша пана, усіх зрэзаў свіда нечаканна і верх цяпер над імі мае. Паноў аж зайздрасць разбірае. То пан жартуе? Як то можна?» Паны развагу вядуць розна. Сказаць «салгаў» не выпадае, паверыць веры не хапае, а паўнамоцны ў здаваленні, як бы агорнуты ў праменні, навокал горда пазірае і важна шчокі надзімае, як бы паноў ён і не бачыць. «Няхай жа пан то растлумачыць!» «А так, панове, єдным стшалем!» Зноў ткнуў іх свіда як бы джалам, у канцы дае ім тлумачэнне: «Забіў ваўчыцу на шчаненні». Паны, ляснічы і равізовы, як па камандзе б'юць галовы. І як то мы не дагадались, і доўга ўсе яны смяялись. Назаўтра рана чуць разднела, чуть-чуть на ўсходзе пасвятлела, была кароткая нарада, каму вясці якога пана. «Абы не гэтага шатана, хоць бы не мне ўсучылі гада», – Міхал падумаў аб ляснічым. «Абы не з гэтым паляўнічым», – так і другія разважалі, пераглядаліся, чакалі. Але як свіда быў тут главны, а з леснікоў найболей слаўны Міхал даўно ўжо тут лічыўся, то ён Міхалу даручыўся. Крыжавіцкі пальчыку застаўся, а ў трэцяй пары аказаўся ніхто другі, як наш Гавака. Аж уздыхнуў ён небарака, размеркаваўшыся такім чынам, паны па розных пуцявінах ідуць на токі з леснікамі. Міхал здалёк пайшоў цянькамі, гатовы план даўно ён мае, ідзе і свіду навучае, гаворыць з прыціскам, хоць ціха, каб не ўстрывожыць тое ліха. Ось тут, паночку, такавіска, глушэц асочаны ўжо блізка, няхай жа пан ідзе ціхутка, бо гэта штучка вельмі чутка, не асцярогся і прапала. І свіда слухае Міхала, што толькі той не загадае. Міхал над панам волю мае, цяпер ён пан хоць на мінутку. Скачэш, браток, пад маю дудку, прызнай жа мне і ты пашану, Міхал у думках кажа пану. Як скокну я, і пан хай скача, спынюся я, і пан спыніся. Глядзіш, панок, не памыліся, каб тут не вынікла няўдача. Міхал замёр, стаіць маўкліва, а зімы свіда нерухліва. У лесе значна пасвятлела, і вось дзесь блізка перш нясмела заграў глушэц і абарваўся, ды зноў зачаў, разбалбатаўся. Міхал даў знак, скок, скок, спыніўся, з ім радам свіда апыніўся. Ці бачыць пан? Унь, унь, чарнее. Ой, не, хай пан цярпець умее. А свіда стаў пароць гарачку і ўжо ў стрэльбе ўзвёў сабачку. Не руш, не руш, пан! О, крый Божа, пан папсаваць і справу можа. Яшчэ мінуту улучылі, на крокаў 20 падступілі. Цяпер глушэц як на далоні, сядзіць бы шула ў заслоне хваёвых лапак, хвост мятлою, як бы любуецца сабою, балбоча крэхкае і свішча. Глушэц склікае на ігрышча, а мо хваленне жыццю правіць і гэты бор спрадвечны славіць. Міхал і свіда той часінай стаялі моўчкі пад ялінай. Пан свіда стрэльбу падымае і доўга цэліцца, страляе. Бух! Грукнуў стрэл, лес узбудзіўся, дымок раўнюткаю стралою жахнуў старую гэту хвою, з якой глушэц даўно зраднюўся і раптам з ёю разлучыўся, у момант звяў і страціў сілы, і не паспеў разняць ён крылы, на мяккі дол намок зялёны, упаў на смерць акрываўлёны. Узнялась галоўка і апала, два разы лапка задрыжала, навек застыла нерухома. А свіда рад быў, рад вядома, рублём Міхала ён трактуе, цыгарай хвацкаю частуе.